Siji Yohanes bab 5. Para sedulur, wong sing ngaku nek Gusti Yesus kuwi Kristus, kongkonane Gusti Allah, wong kuwi pancen anake Gusti Allah tenan. Wong sing tresno marang Gusti Allah bapake, mesti yo tresno marang anak-anake. Mulane, bisane awake dhewe ngerti nek awake dhewe tresno marang para anake Gusti Allah, yo kuwi nek awake dhewe tresno marang Gusti Allah lan netepi angger-anggere. Nek awake dhewe ngakune tresno marang Gusti Allah, awake dhewe ya kudu netepi angger-anggere. Angger-anggere Gusti Allah ora abot kanggo awake dhewe. Keneng apa aku kok ngomong ngono para sedulur? Awet saben wong sing wis dadi anake Gusti Allah duweni kekuatan menangke donya. Awake dhewe bisane menangke donya lantaran pengandele awake dhewe marang Gusti Yesus. Awet sapa to sing bisa menangke panguasane Allah nang jagat kecoba wong sing percaya nek Gusti Yesus Kristus kuwi anake Gusti Allah? Pancen ya Gusti Yesus Kristus sing teko nang jagat terus dibaptis karo banyu lan gedhe tumetes donge dekne dipateni. Dekne ora namung dibaptis ing banyu, ora, nanging dekne uga dipateni. Lan Roh Suci dhewe sing dadi seksi nek kuwi kelakon tenan, awet Roh Suci ora goro. Dadine eneng tondo telung werna sing dikanggokke karo Gusti Allah kanggo netepke nek Gusti Yesus Kristus kuwi anake. Ya kuwi donge Roh Suci medhun rupa manuk dara, donge Gusti Yesus dibaptis ing banyu, lan donge dekne dipateni lan gedhe tumetes. Tondo kabeh telu iki ya pancen cocok tenan. Mulane para sedulur, nek tembunge manungsa wae awake dhewe ngandel, lah tondo saka Gusti Allah meneh. Awake dhewe ora kudu ngandel. Ya kuwi tandha saka Gusti Allah nek Gusti Yesus Kristus kuwi anake. Wong sing percaya marang anake Gusti Allah, wong kuwi wis ngerti uga ing atine nek iki tenan. Wong sing ora percaya marang Gusti Allah, malah dadekke Gusti Allah dadi wong goro. Awet wonge ora percaya marang tembunge Gusti Allah bab anake. Tembunge Gusti Allah bab anake kuwi cekake ngene. Gusti Allah wis ngekei urip langgeng marang awake dhewe. Lan urip langgeng kuwi, awake dhewe bisane nampa nek awake dhewe percaya marang Gusti Yesus Kristus anake Gusti Allah. Tegese, wong sing wis dadi siji karo Gusti Yesus, wong kuwi wis duweni urip langgeng. Wong sing ora dadi siji karo Gusti Yesus, anake Gusti Allah, wong kuwi ora duwe urip langgeng. Para sedulur, aku nulis layang iki marang kowe, supaya kowe sing percaya marang Gusti Yesus anake Gusti Allah padha ngerti kabeh nek kowe wis duwe urip langgeng. Dadine awake dhewe ya wani mara nang gone Gusti Allah karo kendel. Awet awake dhewe ngerti nek Gusti Allah bakal ngrungokke pandongane awake dhewe, janji penjalukane awake dhewe cocok karo kekarepane. Lah, nek awake dhewe ngerti nek Gusti Allah ngrungokke marang penjalukane awake dhewe apa wae, dadine awake dhewe yo ngerti nek awake dhewe nampa apa sing dijaluk karo awake dhewe. Mulane, nek kowe weruh sedulurmu gawe dosa, nanging dudu dosa pati, sedulur kuwi didongake lan Gusti Allah mesti bakal ngekei urip marang sedulur mau. Kuwi kanggo sedulur kabeh sing gawe dosa, nanging dudu dosa pati. Awet uga eneng dosa pati. Wong sing nglakoni dosa kuwi wis ora usah mbok dongake. Bener, kabeh ala ya dosa, nanging ora kabeh dosa kuwi dosa pati. Para sedulur, awake dhewe ngerti nek wong sing wis dadi anake Gusti Allah kuwi ora urip ing dosa. Awet Gusti Yesus Kristus anake Gusti Allah mageri wong kuwi. Setan ora bisa nguasani dekne. Awake dhewe ngerti nek awake dhewe wis dadi anake Gusti Allah, senajan jagat sak kabehe wis dikuasani setan. Para sedulur, awake dhewe ngerti nek anake Gusti Allah wis teko nang jagat lan wis ngekei kawruh marang awake dhewe supaya awake dhewe kenal marang Gusti Allah sing sejati. Uripe awake dhewe iki wis dadi siji karo Gusti Allah sing sejati. Jalaran awake dhewe wis dadi siji karo anake, ya kuwi Gusti Yesus Kristus. Dekne Gusti Allah sing sejati lan dekne sing ngekei urip langgeng. Anak-anakku, padha sing ati-ati lan podo ngedoi sak wernane braolo.